แนะนำบทอัลฟุรกอนบทอัลฟุรกอนเป็นบทมักกียะห์มี77องค์การเริ่มโดยการกล่าวถึงคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งพวกมุชริกีนได้ใช้วิธีการต่างๆนานาในการใส่ไคร้และปฏิเสธว่ามิใช่เป็นองค์การจากพระเจ้าบางครั้งก็กล่าวอ้างว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษบางครั้งก็กล่าวว่าเป็นการอุปโลกของมุฮัมมัดเองและบางครั้งก็อ้างว่าเป็นมายากลบ้างอัลลอฮ์จึงโต้ตอบพวกเหล่านั้นในการกล่าวอ้างพร้อมกับนำหลักฐานและข้อพิสูจน์มาแสดงว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกหลังจากนั้นได้กล่าวถึงสารการเผยแพร่ซึ่งพวกมุชริกีนที่ดื้อรั้นเข้ามาทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการเสนอแนะว่าผู้จะเป็นรอซูลเผยแพร่สารของอัลลอฮ์นั้นจะต้องเป็นมะลักมิใช่บุคคลธรรมดาแล้วว่าสารนั้นจะต้องมีมาเฉพาะสำหรับผู้มีเกียรติและผู้มั่งมีเท่านั้นส่วนในกรณีที่รอซูลมาจากคนธรรมดาและผู้ที่จะทำหน้าที่นี้จะต้องเป็นผู้มั่งคั่งและมีหน้ามีตามิใช่คนยากจนอนาถากำพร้าบิดามารดาในกรณีนี้อัลลอฮ์ทรงตอบโต้ข้อกังขาของพวกเหล่านั้นด้วยหลักฐานอันชัดเจนในหลายองค์การที่กล่าวถึงพวกมุชริกีนที่ตระหนักถึงความจริงและยอมรับในข้อเท็จจริงแล้วแต่พวกเขาได้กลับไปสู่ความเลวทรามอย่างเดิมเช่นอุกบะอิบนูอบีมุอิดคนผู้นี้ได้เคยรับนับถืออิสลามมาแล้วแต่เขาได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาอีกโดยการชักชวนจากเพื่อนของเขาคืออุบัยอิบนีคอลัฟอัลกุรอานได้กล่าวถึงชายผู้นี้ว่าเป็นผู้อาธรรมการดำเนินเนื้อเรื่องของบทนี้ได้กล่าวถึงนบีบางท่านโดยสังเขปและได้กล่าวถึงประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดานบีเหล่านั้นตลอดจนการลงโทษและความหายนะที่ประสบกับพวกเขาเนื่องจากการดื้อรั้นและปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์เช่นกลุ่มชนชาติของนบีนูห์อาดสมูดชาวอันซอรพวกลูดบทนี้ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงอานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตะอาลารวมทั้งความประหลาดและสิ่งที่แสดงถึงความมหัศจรรย์ในการสร้างจักรวาลของพระองค์ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอานุภาพของอัลลอฮ์และบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้จบลงด้วยคุณลักษณะของอิบาดุรรอห์มานคือบ่าวของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาอันเนื่องมาจากการมีมัญญาที่น่าสรรเสริญสมควรได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในสวนสวรรค์ชื่อของบทบทนี้ถูกใช้ชื่อว่าบทอัลฟุรกอนทั้งนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในบทถึงคัมภีร์นี้ซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่บ่าวของพระองค์คือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับได้ว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติทั้งปวงเพราะมันเป็นดวงประทีปอันจรัสและแสงสว่างอันชัดแจ้งซึ่งอัลลอฮ์ทรงแยกแยะเห็นอย่างชัดแจ้งระหว่างความจริงกับความเท็จและแสงสว่างกับความมืดและการกุฟรกับการอีมานดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกขนานนามว่าบทอัลฟุรกอน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ตะบารักัลลซีนัซซะลัลฟุรกานอะลาอับดิฮิลิยะกูนลิลอาลามีนนะซีรอ ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงประทานอัลฟุรกานแก่บ่าวของพระองค์มูฮัมหมัดเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ตักเตือนแก่ปวงบ่าวทั้งหมด อัลลซีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎิวะลัมยัตตะคิซวะลัดะวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกวะคอลักกุลชัยอ์นฟะกัดดะระฮูตักดีรอน สำหรับพระองค์เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์จะไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระบุตรและสำหรับพระองค์นั้นไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอำนาจและพระองค์ได้ทรงบังเกิดทุกสิ่งและทรงกำหนดให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะ วัตตะคดูมินดูนิฮีอาลิฮะตันลายัคลุกูนชัยอ์วะฮุมยัคลุกูน ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا พวกเขามุชริกีนได้เคารพบูชาพระเจ้าอื่นๆจากพระองค์พระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้สร้างสิ่งใดโดยที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาและพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวเองได้และพวกเขาไม่มีอำนาจควบคุมความตายและความเป็นและการฟื้นคืนชีพเลย วะกอลัลลดีนกะฟะรูอินฮาซาอิลลาอิฟกุนิฟตะราฮูวะอาอานะฮูอะลัยฮิกอมุนอาคารูนฟะกอดจาอูซุลมันวะซู และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเรื่องโกหกที่มูฮัมหมัดได้กุขึ้นเองและกลุ่มชนอื่นๆได้ช่วยเขาในเรื่องนี้ความจริงพวกเขาได้นำมาซึ่งความอยุติธรรมและการโก หก และพวกเขากล่าวว่าอัลกุรอานเป็นนิยายของคนสมัยก่อนๆได้เขียนขึ้นแล้วถูกนำมาอ่านให้ขึ้นใจทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น กุลอันซะละฮุลละดียะอ์ลัมุสซิรฟะฟิสสะมาวาติวัลอัรฎอินนะฮูกานะกะฟูรันรอฮีมา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ทรงรอบรู้ความลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นผู้ประทานมันลงมาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะกาลูมาลิฮาดัรรอซูลยะกุลุตตะอามวะยัมชีฟิลอัสวากลาวลาอุนซิลอิลัยฮิมะละกุมฟะยะกูนมะฮูนะซีร อและพวกเขากล่าวว่าอะไรกันกับรอซูลคนนี้เขากินอาหารและเดินในตลาดทำไมจึงไม่มีมะลักถูกส่งมากับเขาเพื่อจะได้เป็นผู้ตักเตือนร่วมกับเขา เอายุลกออิไลฮิกันซุนเอาตะกูนละฮูจันนะตุยะกุลมินฮาวะกาลัซซาลิมูนอินตัตตะบิอูนอิลลารัจุลัมมัสฮูร อหรือมีคลังสมบัติถูกโยนมาให้เขาหรือให้เขามีสวนแห่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้กินสิ่งที่มีอยู่ในสวนนั้นและบรรดาผู้อาธรรมกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ใดนอกจากชายผู้ถูกอาคมเท่านั้น โอ้ดูกัยฟะดรบูละกัลอัมซาลฟะดัลลูฟะลายัสตะติอูนซะบีลา จงดูเถิดพวกเขาได้เปรียบเปรยตัวอย่างต่างๆแก่เจ้ามุฮัมมัดอย่างไรพวกเขาจึงหลงทางและพวกเขาก็ไม่สามารถจะพบทางแห่งความจริงได ้ตะบารักัลลซีอินชาอะจะอะลละกะค็อยรอนมินซาลิกะจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารวะยัจอัลละกะกุซูรอน ความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ซึ่งหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้เจ้ามีดียิ่งกว่านั้นคือมีสวนสวรรค์หลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างและส่งให้เจ้ามีปราสาทหลายหลังแต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธวันอวสานและเราได้เตรียมไฟอันร้อนแรงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธวันอวสานแล้ว إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا เมื่อนรกยานนำเห็นพวกเขาจากที่ไกลๆพวกเขาจะได้ยินเสียงเผาไหม้และเสียงเดือดพล่านของมัน وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا และเมื่อเขาถูกโยนลงไปในสถานที่แคบๆในสภาพที่ถูกมัดมือติดกับลำคอณที่นั้นพวกเขาจะวิงวอนขอความพินาศให้แก่ตัวเขาเอง ลาตะดูอุลยอมะซุบูรันวาฮิดันวะดูอุซุบูรันกะซีรา ในวันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความพินาศเพียงครั้งเดียวแต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายๆครั้งเถิ ด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งนั้นดีกว่าหรือสวนสวรรค์อันชั่วนิรันดร์ที่บรรดาผู้ยำเกรงถูกสัญญาไว้ว่าสำหรับพวกเขาจะได้รับการตอบแทนและเป็นบั้นปลายที่ดี